إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار شكرا لستكم لفوز مستحق الله سبحانه وتعالى سالنا سلام زمين دي مبورا وفي أمه متموت محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ndugu zangu wa Kiislamu, na yusia nafsi yangu na nafsi yenu pia kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na mambo mate ndani ya sheria yetu hii ya Uislamu. Kwa hakika kila jambo jipe ni uzushi, na kwa hakika kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Kwa mwomba Allah atuweke mbali na sifa zote hizo mbaya. Ibadallah, fa inna lizawaji fil islami ahamiyatun kabiratun wa manzilatun jalila, fa nikahu fitratun fatarallahu al-khalqa alayha, kama kala subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ndugu zangu wa Kiislamu, bila shaka ndoa, kuoa ni moja katika vitu ambavyo tumewekewa navyo sheria. Ndoa ni kitu kilichokuwa na umuhimu uliokuwa mkubwa sana ndani ya sheria yetu hii ya Uislamu. Ndoa ni kitu ambacho kina nafasi kubwa sana katika jamii ya Uislamu. Ndoa ni maumbile ambayo Allah kamuumba kwayo mwanadamu. Kama kweli wewe mwanadamu umekamilika ipasavyo, lazima utaingia kwenye huyu uwanja. Uwanja huu hautizami cha utajiri wala cha ufakiri. Kila mmoja anaweza kuingia ndani ya huyo uwanja. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumikuumbeni nyinyi, tulikuumbeni wanamume na wanawake, wajaalnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, na tukawafanyeni kuwa mataifa tofauti, tukakufanyeni makabila kuwa tofauti, litaarafu, ili mpate kujuana. Ndoa ni ibada ambayo haitizami ukabila wa mtu. Huyu mbundi ana uwezo wa kumuoa asiye kuwa mbundi. Haya ndiyo mafunzo ya Uislamu, tofauti na watu wanaoleta ukabila ndani ya dini yetu ya Kiislamu. Utasikia nakwambia, Mwarabu haolewi isipokuwa na Mwarabu mwenzake, mbundi haolewi isipokuwa na mbundi mwenzake, tajiri anakwenda kwa tajiri mwenzake. Haya sio katika mafunzo yetu. Hatujafunzwa hivyo na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ibada hii tukufu, ibada hii hii ya ndoa ni ibada inachukua watu wote, malengo makubwa ni kutaka nini? Litaarafu, watu mpate kujuana. Nenda kaowe nchi nyingine, familia izidi kuwa pana. Kaowe nchi nyingine, ukoo uzidi kupanuka, watu mzidi kwenda mnajuana. Haya ndio malengo ya Uislamu, haya ndio malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuumba mwanamke kwa mwanamume. Waqala subhanahu wa ta'ala, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Katika kila kitu, viumbe vyote vilivyoko hapa ardhini, Allah aliumba aina mbili mbili, aliumba jinsia mbili tofauti. Kaumba wanamume na kaumba wanawake, hajaumba kiupuuzi, hajaumba kimchezo, ana malengo yake Allah kufanya hivyo. Nalo si nyingine ni watu kuweza kuoana na kuingia katika ibada tukufu hiyo ambayo Allah katuhimiza watu waingie kwayo. Angalia ibada hii, watu wameipuuza, machafu yanakuwa mengi sana, maasi yanakuwa mengi sana kwa ajili ya watu kutupilia ibada hii tukufu. Waislamu, tujiharakishe huku ambapo Allah katuumbia kwako, huku ambapo Allah katutaka Waislamu wote, viumbe vyote, wanadamu wote, waishi wawili wawili chini ya misingi ya Uislamu. Hayo ndio anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ala aliumba hivyo, la'allakum tadhakkarun, ili mpate kuzingatia. Kwa nini Allah kaumba viwili viwili? Kaumba mwanamume, kaumba mwanamke, kwenye kila kitu Allah aliumba hivyo. Tafakari wewe mwanadamu, ulipewa akili kwa ajili ya kuweza kuitumia, umepewa akili kwa ajili ya kuweza kutafakari. Usifanani na mnyama, mnyama ndio ambayo haina akili, mnyama haitafakari. Kwa hiyo wewe chukua jukumu, tumia akili yako ambayo Allah alikupatia uweze kufaulu. Ndugu zangu wa Kiislamu, bila shaka aya hizi ambazo tulizozisoma ni miongoni mwa aya ambazo zinaonesha rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake alipofanya hicho kitu. Jitafakari mwenyewe, laiti Allah angekuumba wewe mwanaume peke yako katika hii dunia, kisha akakuweka na matamanisho ndani ya mwili wako, asikuumbii mwanamke, wapi ungikwenda wewe? Ungiishi katika mifumo ipi? Kadhalika mwanamke hivyo hivyo, lau Allah angenimuumba peke yake, asimwekei mwanamume, huu mwanamke angeishi katika mazingira yapi? Angeishi katika mfumo upi huu mwanamke? Bila shaka angisumbuka, angipata matatizo aliyokuwa makubwa na yeye. Ewe ndugu yangu Muislamu, elewa kwamba ndoa Allah kukuumbia mwanamke, na wewe mwanamke Allah kukuumbia mwanamume, huyu ni huruma yake Allah na ni mapenzi yake Allah, alivyosema mwenyewe ndani ya kitabu chake kitukufu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Na miongoni mwa ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa alama za kujua Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa lakum min anfusikum, alikuumbieni kwa ajili yenu nyinyi wanamume, Allah kakuumbieni azwajan, kakuumbieni wanawake. Kwa malengo gani? Litaskunu ilaiha, mpate utulivu kwa wale wake zenu, mpate utulivu kwa wale wanawake zenu, sio kupata utulivu kwa wale wenye kupendana. Huyu anakwambia huyu ni mpenzi wangu, huyu ni sheri wangu. Allah hajakwambia hivyo. Mtu anakwenda kuzini eti anataka utulivu, hakuna utulivu huko, bali ni misukosuko, ni hasara tupu ambayo unakuwa umeingia ndani mwa. Utulivu wa kipekee unapatikana katika ibada tukufu ambayo ni ibada ya ndoa. Litaskunu ilaiha, mpate utulivu kwa hawa wake zenu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah akaweka mapenzi na huruma kati yenu nyinyi wake na waume. Tazama hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukioa ukaishi ndani na mke wako, mke anakuwa na huruma na wewe, mke anakupenda, mke anakuwa hata na budget katika mambo ya ndani. Lakini tazama wale ambao wanaishi nje ya misingi ya Uislamu, hakuna huruma kati yao. Mwanamke yeye anakuprofite, anachukua pesa zako, anachukua vitu vyako, anatumia kesho anakwenda kuolewa na mwingine. Mwanamume anakufuata wewe binti wa Kiislamu, anakuja kukuchezea, anakuja kukuharibu, kesho anakwenda kuoa mwingine. Hakuna huruma hapa katikati. Ukitaka huruma wa kipekee, ingia kwenye ibada tukufu ambayo ni ibada ya ndoa. Ukiingia ndani ya ndoa, ndio utapata utulivu, ndipo utakapopata mapenzi ya kweli. la sivyo umepata hasara, la sivyo umeangamia, la sivyo umefilisika wewe Muislamu. Rudi kwa Mola wako. Wewe ndugu yangu Muislamu, mrejee Mola wako. Tazama watu wamekosea, jirejee kwa Mola wako. Ingia kwenye ibada tukufu ili upate kusalimika. Haya ni mafunzo yake Allah, hikma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akaendelea kusema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Hayo mambo yote, hikma yote ambayo inapatikana ndani ya aya hiyo, mapenzi, huruma, hakuna atakayeelewa hicho kitu isipokuwa ni wale watu wenye kutafakari, watu waliopewa akili, wakatumia akili zao kwenye njia sahihi, wakatumia akili zao pale panapostahili. Hawa ndio wataelewa hicho kitu na wataingia kwenye uwanja mtukufu, wataingia kwenye uwanja wa ndoa. Lakini wale ambao wamepewa akili ila akili zao si za kutafakari, akili zao hazioni mbali, akili zao hazitafakari ya baadaye, hawa ndio hawaingii kwenye ibada hii. Wanaikaa kuharibishana, wanamuno wanaharibu mabinti wa watu, hawa mabinti wanakwenda kula pesa za watu kiharamu. Hawa wote akili zao bado hazijafanya kazi. Tuzitumie akili zetu kama jinsi inavyostahili, tuzitumie akili zetu kama jinsi Allah anavyotaka tuweze kuzitumia. Wa huwa muhafadhatu ala aljinsi albashari, ndoa bila shaka ni kulinda maumbile ya mwanadamu. Ukiingia katika ibada ya ndoa ni kulinda maumbile yako, ni kulinda heshima yako, ni kulinda utu wako. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, kupitia watu wawili Adam na Hawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala amieleza dunia nzima waja. Allah alisambaza watu wanaume wengi, wanawake kwa wingi, aliwajaza katika hii dunia kupitia viumbe viwili Adam na Hawa. Wewe mwanamume wa Kiislamu hautaki kuoa, laiti mzazi wako asingilioa, wewe ungilikuwepo hapa. Kwa nini hutaki kufanya kila alichokifanya mzazi wako? Ni harakia kwenda kuoa ili ukamilishe malengo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama aliyoyataka pindi aliposema tazawwajul wadudha alwaluda, oweni wanawake waliokuwa na mapenzi, oweni wanawake wenye kuzaa sana. Fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyama, nipate kujikamba siku ya kiyama kwa kuwa na watu wengi. Angalia sikitiko tuliokuwa nalo leo, watu hawataki kuoa na wenye kuoa na wanafunga uzazi, mnakwenda kinyume na mafunzo ya utu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mtu anakuambia maisha ni magumu, lazima tuzae watoto wadogo ambao tutakaoweza kulea, na tunarzukukum wa iyahum, sisi ndio tunaokuruzuku nyinyi na hao watoto zenu, Allah ndiye anawaruzuku. Uweza masala ya riziki si ya kwako, oa uzae, masala ya riziki mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kiumbe kina riziki yake, kila kiumbe kiko na riziki yake, Allah amekipangia. Wewe hauwezi ukaziwia, unaweza ukakataa kuzaa ikawa sababu ya kufungiwa milango ya riziki. Unaweza ukazaa, Allah akakufungulia milango ya riziki tofauti. Wengine wanaogopa kuoa, wanakwambia maisha ni magumu. Huyu mwanamke alipokuwa kwao riziki yake ilikuwa inatoka wapi? Acha oga ndugu yangu Muislamu, ingia katika uwanja huu, uzinifu upunguke, watoto wa nje ambao wapunguke. Waislamu tuingie katika ibada tukufu, tuingie katika ibada njema, ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama kaimiza waja wake, kaimiza hasatan vijana waharakie kwenye huyu uwanja. Wapi tumifeli Waislamu? Wapi tumikwama ndugu zangu wa Kiislamu? Kwa nini hatujiharakishi kwenye mambo ya kheri? Bila shaka tunapata hasara, bila shaka ni matatizo ambayo tunajiweka ndani humu ndugu zangu wa Kiislamu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah mikujalieni kwa ajili yenu nyinyi kakuwekeeni wanawake. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina, na Allah kakujalieni kupata watoto kutoka kwa hawa wake zenu. Wa hafada, na wajukuu pia wanapatikana. Wa razaqakum min at-tayyibati, na Allah anakuruzukuni vilivyokuwa vizuri. Wewe unakataa kwenda kuoa upate mtoto wa mtoto wako halali, lakini huyu anakwenda mzini anapata mtoto wa nje ya ndoa, sijui kesho siku ya kiyama utamwambia nini Allah atakapokuuliza kuhusikana na maji hayo ya uzazi? Kwa nini uliapeleka kwenye njia sio kuwa ya haki, nini utamjibia Allah? Andaa majibu, tayarisha majibu ya kesho siku ya kiyama. Wale watoto wa nje ya ndoa, tayarisha majibu utakayompa Allah kesho siku ya kiyama. Ndugu yangu Muislam, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallama ametuhimiza sana watu kuoa, hadi pale aliposema man raghiba an sunnati falaysa minni, atakayeshindwa na hii sunna yangu, atakayeacha mwenendo wangu huu, huyo hayuko pamoja na mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza watu tuoe, anasema fankihu ma taaba lakum minan nisa'i, oweni wale mnaowapenda katika wanawake. Allah anakupendekezea Uislamu masna wa thulatha wa rubaa, oa wawili watatu wanne, hiyo ni sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala usihofu eti mimi nikioa wake wanne maisha yatazidi kuwa mazito, wanakula nini huko kwao? Wewe mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlasi ndio inayohitajika kifanya hicho kitu, kutaka malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sivyo utakuwa umepata hasara bila shaka. Kuoa ni kufuata mwenendo wa manabii, kuoa ni kufuata njia ya mitume waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad arsalna rusulan min qablika, Allah anamwambia mtume wake, kwa hakika tumetumana mitume kabla yako wewe, waja'alna lahum azwaja, na tukawajalia kuwa na wake. Kwa mitume waliokuja kabla yako wote wamekuwa na wake wa dhurriya, na pia wamekuwa na kizazi, wamekuwa na watoto. Wewe unafanya wapi? Wewe unajiita kwamba uko mpenzi wa mtume? Wewe unamuiga mtume? Mtume kaoa. Wewe unamuiga Adam? Adam kaoa. Wewe unamuiga Musa? Musa kaoa. Wewe unamuiga Isa? Isa pia kaoa. Watu umifeli, watu umifanana na wamitume zako, watu umifanana na manabii, bila shaka umikwenda na tofauti. Tarakia kwenye uyo mlango, kama kweli unawapenda wamitume wa Allah, kama kweli unajifananisha na wamitume wa Allah, tarakia kwenye uyo mlango, la sivyo ni hasara tu utakayoingia ndani yake. Tunamwomba Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu ambao watakufia ibada hizi za kheri ambazo mtume wake katuhimiza kwazo. Qurani zote kamili kwa mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salamu zimwendee kwa wafu mtume wetu Muhammad. Yeye na watu wa nyumbani kwake, na masahaba na waumini wote watakaofuata mwelekeo wa kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo tunaomba Allah atujalie nasi tu miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Ndugu zangu wa Islam, ndoa ni moja miongoni mwa ibada tukufu. Ndoa ni moja miongoni mwa vitu vinavyolinda heshima ya mtu. Ndoa ni moja miongoni mwa vitu vinavyolinda thamani ya mtu, utu wa mtu. Hiyo ni ibada ya kipekee ya ndoa. Leo wewe waweza shusha thamani yako, waweza pata aibu mchini kwa sababu tu ya kutokuoa. Kutokuoa tu ikawa ni sababu ya kupoteza heshima yako. Ndoa ni kitu muhimu sana. Waislamu waharakie hicho kitu. Ibada tukufu bila shaka. Tumeona kwamba ndoa ni katika mwenendo wa manabii waliotutangulia, ni katika mwenendo wa wema waliotutangulia. Kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahimiza wa vijana waweze kuoa, pindi aliposema ya maashara shabab, enyi vijana, enyi vijana, man istata'a minkum alba'a, mwenye uwezo kati yenu falyatazawwaj, aoe. Mwenye uwezo kati yenu aoe. Kwenye hadithi hii watu wanajenga hoja tofauti. Mtu anakuambia mimi sina uwezo, mimi bado ninalala nyumbani kwetu, ninakula onini hivyo anavyosema, ninakula kwa baba na mama, nende nikaoe, ninataka nini? Lakini mtazame huyo kwenye simu yake, ana wanawake kama 10 ambao wote anakokotana nao, kila mmoja ana jina lake, aliwapanganisha vizuri. Na si ajabu kukutana wanawake 10 wote hawa, kila mmoja ana siku yake ya kufanya naye machafu. Huyu ndiye anakuambia kwamba hajawa na uwezo wa kuoa. Ikija kutokea akabebesha mimba, fikra zinakuja tofauti, tufunge ndoa ya haraka haraka ili tusibe aibu. Aibu mitaka mwenyewe. Huyu anakuja anakwambia nenda ukaitoe hiyo mimba, utasamba kesho siku ya kiyama. Kama unajiona hauna uwezo, hautaki kuingia katika uwanja wa ndoa, usiingie na huko kwenye machafu. Mtume kakupatia dawa aliposema fa innahu aghaddu lilbasar. Kuoa, mtu akiingia kuoa, hii inamsababisha macho yake kupata utulivu, wa ahsanu lilfarji, na utupu wake pia unakuwa umehifadhika. Wa man lam yastati', yule ambaye hana uwezo sasa, hana uwezo wa kwenda kuoa, dawa gani Mtume sallallahu alayhi wasallam anatupatia? Akasema fa alayhi bisawm, ni juu lake kufunga. Tazama wote wanaokwambia kwamba hatuna uwezo wa kuoa, je, saumu anazifunga? Saumu hazifungi, bali ni machafu tu ndio anayoyafanya. Uzinifu tu ndio unaotiki, uzinifu ndio unaokithiri. Isabia siku moja uko unafanya tendo la zina, Allah anaichukua nafsi yako, unafariki uko huko kwenye hicho kitendo. Nini utajibu kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini isabia wewe uko katika ndoa, unafariki uko unafanya ibada hiyo ya ndoa, hauna matatizo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Watu tuwe makini sana. Hauna uwezo wa kuoa, basi funga, achana na habari za kukokotana na wanawake tofauti, ingia katika ibada hiyo nyingine. Mtume akasema fa inna lahu wija, kufunga huko kutamsababishia huyu Muislamu kukatika shahawa zake za kumtumana yeye kwenda kufanya machafu. Hivyo ndivyo ilivyo sheria yetu tukufu ambayo haina matatizo ndani yake. Na bila shaka kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema vijana waoe, hatamaanisha kwamba wazee hawamo, hapana, amekusudia vijana, kwa sababu vijana ndio ambao damu zao zinachemka, vijana ndio wengi ambao wanapatikana kwenye kitendo cha zinaa. Ndio maana Mtume akawajihi sitabi kwao, akaelekeza mazungumzo kwao na kadhalika. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muru bil ba'a wa yanha 'ani tabattul nahyan shadida. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatuhimiza waliokuwa na uwezo waoe, na anakataza upadri, wale wenye kusema sisi hatutooa. Mtume alikuwa anakemea vikali, kama kweli Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wako wewe, unamwamini ipasavyo, harakia kwenda kwenye huyo uwanja wa ndoa. Mtu atakwambia mimi nishamlisha nini huyo mwanamke? Hapana, usiharaki, usiwi na kuko, usiwi na matatizo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu wa aina tatu, Allah kachukua dhamana ya hao watu wa aina tatu. Miongoni mwa hao watu akasema mtu ambaye atakayeoa kwa ajili ya kujilinda na zina, hata akiwa ni fakiri, Allah atamtajirisha, Allah atamuinua. Mtume kasema Allah kachukua hiyo dhamana. Hadithi ikaipokea Tirmidhi na Sheikh Al-Albani rahimahullah akasema kuwa ni hadithi iliyokuwa sahihi. Wapi tumifeli ndugu zangu wa Islam? Tumekuwa mawafi mpaka watu wasiingie kwenye huyo uwanja. Bila shaka hayo ni matatizo. Wayakulu, mtume alikuwa akisema tazawwaju al-wadud wal-huda, oweni wanawake wenye mapenzi yenye kuzaa sana, nipate kujigamba hiyo siku ya kiyama. Wewe hautaki kuoa, wewe hautaki kuzaa sana, mtume atajigamba wapi siku ya kiyama? Mtume atajigamba kwa watu gani siku ya kiyama? Kwa nini haufuati maamrisho yake? Kwa nini haufuati mafunzo yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ndugu zangu wa Islam, inafahamika kisa maarufu kwamba wapo watu watatu wametembelea kwenye nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakiuliza ibada za Mtume, wakawaambia ibada zake jinsi zilivyo. Wao wakaona kwamba ibada zetu sisi tunazozifanya ni ndogo sana mbele ya ibada za Mtume, hatujafikiria Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikabidi wale watu watatu, kila mmoja mmoja akaweka ahadi yake yeye. Mmoja akasema mimi nitafunga milele na milele. Mwingine akasema mimi sintooa kamwe. Mwingine akasema mimi nitasali usiku mzima bila kupumzika. Habari zikafikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipopata hizo habari, Mtume amepanda kwenye mimbari yake, akawaambia akaanza kuwazungumzia wale watu, fama balu aqwamun yaquluna kadha wa kadha wa kadha, vipi watu ambao wanasema maneno haya na haya na haya, kila mmoja anasema za kwao, kisha akasema ama ana fa asumu wala uftiru. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema mimi ninafunga, ana asumu wa uftiru, mimi ninafunga na ninakula, wakati fulani ninafunga, wakati mwingine ninakula. Haya ni majibu mtume anamjibia bila ndani, sema mimi sintosaumu kamwe. Pia mtume akasema wa usalli wa arqudu, pia ninasali na ninalala. Bi maana na wewe Muislam una haki ya kulala na pia una haki ya kusali. Kisha pia mtume akasema wa atazawwaju nisa, pia mimi ninaoa, niko na wake. Baada ya maneno mtume akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakaye shindwa na huu mwenendo wangu, atakaye acha mwenendo wangu huu, basi huyo hayuko pamoja na mimi. Elewa kwamba ukikataa kuoa hauko pamoja na mtume, tafuta mwenye utakuwa naye pamoja hapa duniani hadi kesho siku ya kiyama, hauko pamoja na mtume. Umeacha mafunzo yake, umeacha njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni hasara bila shaka utakayokuwa umejiingiza ndani mo. Ndugu zangu wa Kiislamu, wa inna min al-akhlaq sayyi'ah allati tulya biha al-mujtama', miongoni mwa tabia chafu, tabia mbaya ambazo jamii imejaribiwa kwayo, ambayo jamii ipewe mtihani katika hizo tabia chafu za leo, husulu al-rumusa fi nisa'i kathira au zuhudu ba'd ash-shababi 'ala az-zawaj, ni wanawake leo wanakataa kuolewa kwa sababu hajaja mtu wa Dubai. Mwanamke anakataa kuolewa kwa sababu hajaja mtu kutoka China. Mwanamke anakataa kuolewa kwa sababu hajaona prazo mbele ya mlango, anakataa kabisa yeye kuolewa. Na mwanamume mwingine anakwambia mimi sioi, kuoa ni matatizo, ukioa utaishi na stress, ukioa utaishi maisha mazito, anatizimia na yeye kuoa. Huyu ni ugonjwa mbaya, hii ni sumu mbaya ambayo inakuja katika jamii. Watu ni kujiweka mbali na sumu hizo, watu ni kutupilia mbali. Wajibu almuslimina ilaju hadhihi almushkila, ni lazima waislamu kupambana na magonjwa haya, waislamu kupambana na virusi hizi za fikra zilizokuwa mbovu, zilizokuwa mbaya, watu kukaa nazo mbali. Alwasailu almuaddiyatu lilurusa, baadhi ya njia ambazo zinapelekea watu kutokuoa, au baadhi ya njia ambazo zinapelekea watu kutokuolewa, zipo sababu nyingi, hatuwezi kuzimaliza zote, lakini miongoni mwa sababu hizo, moja, da'wa ikmali marahili ta'alimi kulliha, watu wanadai wazazi hao au hata wenye peke wahusika, mpaka mimi nikamilishe masomo, siwezi nikaoa bado sijamaliza masomo. Masahaba wamioa wako wanasoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, masahabiati wamiolewa na huku wako wanasoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Unamweka binti yako unakataa aolewe, eti unasubiri amalize masomo, mwaka wa mwisho binti yuko na mimba, masomo yamalizia kwa mwanamume mwingine, masomo yamemalizia kwenye nyumba ya haramu. Wewe baba unatazama pale ulipokuwa, hautafakari vizuri, unaanza kusema ni makadara, Allah amekadiria itokee hiyo. Subhanallah, Waislamu wapi tunakwenda? Wapi tunakwenda? Masomo na kuoa, masomo na kuolewa, vinakutania wapi na wapi? Wapi na wapi vinakutania? Tazama wa imamu waliotutangulia, Imam Ahmad ibn Hanbal, jinsi wanavyosema wana tarehe, alikuwa akiulizwa masala, masala yakimsumbua, masala yakimtatiza, anakwenda nyumbani kwake, anamwita mke wake, anajamiana naye, akitoka kwa anakuja shekhe na weka majibu kamilifu. Wewe ukiulizwa swala likakushinda, utakwenda wapi? Utakwenda kuzini mlete majibu? Bila shaka na majibu yako yatakuwa ni mabovu. Aina sababu ya pili ambayo inasababisha watu kukimbia kuoa, wabalaul mahar, mahari zinakuwa nyingi, mahari zinapanda. Leo mwanamke bila milioni 10 hajaolewa, leo mwanamke milioni 5 hajaolewa. Maisha ya vijana mazito, maisha yao ni matatizo, penye wanalala ni shida, kisha unawapandishia mahari, unataka afanye nini? Akimpa binti yako mimba utampana kwa mahari ndogo? Na si ajabu ukampana kwa bure, ukamzira binti yako, ukamwambia nenda kwa mwenye mikupa mimba. Laiti ungempana kwa mahari ndogo binti yako, wapi ungekuwa wewe? Haya yote yangekukuta, aibu yako wewe mzazi imechomoka, wewe mzazi heshima yako yote imeanguka, kwa sababu tu ya kutaka mahari kubwa. Kata mahari ndogo, na hii ndio dini, mahari iwe ndogo, mahari isiwe kubwa. Angalia matatizo tuliyokuwa nayo leo katika jamii. Binti anaolewa mahari 10, anaolewa mahari ya milioni 10, anaingia ndani ya ndoa, ndoa inamshinda, ndoa inakuwa na misukosuko, mume hataki kutoa talaka, binti hatotoka ndani ya nyumba mpaka arudishe mahari, na hata akitoka hana ruhusa ya kuolewa mpaka siku atarudisha ile mahari. Kaolewa milioni 10, wewe baba maisha yako ni matatizo, milioni 10 itatoka wapi? Milioni 10 itatoka wapi? Binti anabaki ndani ya nyumba huku akisononeka. Kisa nini? Mahari ilikuwa nyingi, mahari ni kosa gisi ya kurudishwa. Yote hayo sababu ya nini? Tumitaka sherehe za kifahari, tumitaka tuweke vichen party kwenye harusi zetu, tuweke vichen tao kwenye harusi zetu. Unaona ukiomba laki tano, hii laki tano itafanya nini? Nina familia kubwa, watakula nini? Alikwambia nani kama harusi ni familia kubwa? Nani kakudanganya hicho kitu? Harusi na sharti zake tu, papatikane wali wa ndoa, papatikane muoaji na muolewaji, papatikane mashahidi, papatikane mahari. Tayari ndoa imekwisha kamilika. Hizo sherehe zenu, kwenda kula wali, kuweka kwenye ukumbi, hayo hatuyahitaji. Tupunguzianeni matatizo bila shaka. Aina ya tatu au sababu ya tatu inayotuma watu wasingi katika uwanja huu wa ndoa, an-nadharu ila makanati rajuli, ni kutazama nafasi ya mwanamume huyu anayekuja, vipi hali yake. Ukishaulizia ukasikia unaambiwa huyu mwenye amekuja kuchumbia ni ustazi wa kinao barabara ya nane. Sawa shehe, tutakupatia majibu siku za mbele. Barua inaikaa miaka na miaka kwa sababu ustazi kaja kuoa, kwa sababu Bilali kaja kuoa. Mwingine anakuja, huyo vipi, anatoka wapi? Huyu jamaa anapigaga pigaga tripu za kwenda Dubai, kwa Dubai ishakuwa kama nyumbani kwake. Mashallah, huyu hatuhitaji kutafakari, hatuhitaji kikao cha familia. Mkaribisheni baba, karibu nyumbani. Wapi tunakwenda? Tuache tamaa za dunia, Waislamu, tuache kuwauzisha mabinti zetu. Kesho siku ya kiyama tutakosea kujitetea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usishtuki na hayo mambo, usishtuki na hayo mambo. Jipige mfano wewe mwenyewe. Unataka binti yako aolewe na mtu wa kifahari. Hivi mke wako na wewe angetizama hali yako, ungekuwa naye wewe, kwa nini usijipi mfano? Kwa nini usitazami wapi ulipotoka wewe? Ndio hali uweke kwa binti yako, ndio hali uweke kwa binti yako. Asikutangani mtu, chunguza. Ndoa nyingi ambazo zina matatizo ndani yake ni ndoa za kifahari, ndoa za kivyeti. Ni ndoa zina matatizo makubwa sana ndani. Ni ndoa ambazo hazidumu ipasavyo. Ni ndoa ambazo hazina hata heshima ipasavyo. Usishtuki na pesa za mtu. Leo atakuoa kwa cheo chake, hicho hicho cheo ndicho atakachokwenda kukifanyia yeye zina. Kuwa makini, kuwa makini wewe Muislamu. Tafakari watu unapokwenda, watu umetoka na watu unapoelekea. Sababu nyingine akhudhu mahari binti kulla. Sababu nyingine natuma watu wakatae kuolewa, wazazi tunakula mahali ya wanawake. Allah kasema wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake mahari zao, hiyo ni zawadi yao, sio pesa yako wewe baba, hiyo ni pesa mwanamke. Akiolewa laki mbili ni za kwake, akiolewa milioni moja ni ya kwake. Akitaka yeye atakupa, akitaka hakupi. Na tena hauna nafasi ya kusema na kutolea radhi kwa kulipa mahari yako, hiyo radhi itakushika mwenyewe. Mahari ni ya binti, mahari sio ya baba. Binti anapotazama, nikitolewa mahari baba yangu mimi ataichukua, baba yangu ataiba, basi mimi sitaolewa leo wala kesho. Yake hizi pesa ni za binti, yeye ndio anakwenda kupambana na yako ati kule ndani, akishindwa atalipa mwenyewe. Wewe mzazi unakula, siku ya kulipa hautomsaidia. Bado namwambia ukitoka huko mimi sio baba yako. Wewe unajua ni anakutana na yuko kule ndani, kwa nini unakula pesa zake? Ipenda yake kama ni sherehe, akitaka ataweka, akitaka hataweka. Tuache kuwadhulumu mabinti zetu, tuwaachie haki zao, hiyo ni zawadi yao Allah kawapatia, sio ya kwako wewe baba. Akitaka akupe, sio ya kwako wewe mama. Akitaka akupe, mwachie binti pesa yake, mpe mahari yake, hata iwe milioni 10 yote mkabidhi kwenye mkono. Leo tazama, binti anasema mimi naolewa laki tano, mzazi anasema laki tano, wewe unajua nimekusomesha kwa ngapi, unajua umekula ngapi, unajua hospitali nimetumia ngapi, zote lazima zirudi. Subhanallah, subhanallah, wapi tunakwenda? Kwa hiyo binti yako hana thamani kwako wewe. Mwanamke kwenye Kiarabu anaitwa kalima, kitukufu, kitu chenye heshima, wapi neno tuliweka? Binti yako anaona kwamba vile unakwenda kuuzisha. Haya, umejilipa gharama zako zote ulizozitumia. Binti ndoa imemshinda, amerudi nyumbani. Na wewe rudisha sasa zile pesa tuone. Mchezo unarudi tena kwa binti. Utalipa mwenyewe. Ima uzilipe mwenyewe au ubaki kwenye ndoa yako. Tunauana sasa. Tunauana. Hatuendi hivyo. Hatujafunzwa hivyo na dini yetu. Hatujafunzwa hivyo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mtu apewe haki yake aliyopewa na sheria. Kila mtu atekelezewe haki yake aliyopewa na sheria. Sababu nyingine inkana ni rajul zauja ukhra. Ikiwa mwanamume kishaoa, mwanamke anataka kuolewa mke wa pili. Mimi siwezi kwenda kuwa mke wa pili. Subhanallah. Huyo anasema mimi siwezi kuwa kwenda kuwa mke wa pili. Unaweza kukutana na kanyu mbali milele na milele akakosa wakuja kumuoa. Huenda riziki yake ilikuwa ni ile ile aliyoitwa kuwa mke wa pili. Ila anakataa. Anakataa kwenda kuwa mke wa pili. Yesu mimi afadhali nizeeke nyumbani kwetu. Subhanallah. Elewa kwamba hii ni sheria yake Allah Subhanallah. Ni sheria yake Allah. Leo unakataa mtu kuongeza mke. Eti aoe mke mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika dalili za kiyama itafikia wakati wanawake 50 wanamkimbiza mwanamume mmoja. Leo wanakataa kuolewa, ila hiyo siku watataka. Hiyo siku watataka wanawake 50 wawe na mwanamume mmoja. Leo wanawake 4 wanakataa, ila kwenye 50 watakubali. Sijui akili ziko wapi. Wapi tunakwenda Waislamu? Tutazame, tuwe makini sana. Turudi katika sheria yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu nyingine ambayo ni miongoni mwa sababu za kumziwia mtu kuolewa au ni miongoni mwa sababu za kumziwia mtu kuoa, inkana lilmar'ati aulad, ikiwa mwanamke amekwisha zaa. Kuna wanaume anakuambia hivyo, mimi siwezi nikaoa mwanamke ameshazaa, lazima niwe mwenye bado hajazaa. Sasa swala linakuja, wewe mwanaume ukishazaa mwanamke asiolewe na wewe? Jibu linakuja hapana. Kama kwako unakikataa, kwa nini hukukatai? Kuzaa kwake yeye kuna tatizo gani? Kuzaa kwake yeye na kuolewa kuna kumbania wapi na wapi? Kuzaa sio sababu ya mtu kutokuolewa. Unakataa kumwoa tika sababu kisha zaa. Hiyo pia ni dhulma ambayo tuko tunatendeana. Waislamu, kila mtu atekeleze haki ya mwenzake. Waislamu, tuharakie katika masala ya kuoa. Hii ni sheria yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni katika mafunzo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wala tusiende kinyume na mafunzo haya, bila shaka tutakuwa miongoni mwa watu wenye kupata hasara. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu miongoni mwa watu wenye kuifuata sheria yake jinsi anavyotaka. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu miongoni mwa watu wenye kufuata sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi ilivyo. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupatie mwisho mwema. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufufue pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.